Ez már nem Orbán Viktor és a Fidesz országa. Magyar Péter valószerűtlen útja a rendszerváltásig vezetett. A magyarok igazságot akartak tenni, leginkább ezt üzenheti a teljes elitcserét és erkölcsi rendszerváltást kínáló változás, amelyet a Tisza kétharmados győzelme jelent. A győzelem éjszakáján népünnepé kezdődött Budapesten, az utcákon táncoló, éjjenző, skandáló tömegek vonultak egészen hajnalig. 1994-ben, amikor a posztkommunista egykori állampárt utódpártja az MSZP jutott újra hatalomra, méghozzá óriási többséggel nyerte meg a választást. 54. Igen, 54, és hát végül 72%-os többségben volt a koalícióban az SZDSZ-szel. Aznap éjjel az Orbán Viktort, aki egyébként valami 7% körül szerzett a Fidesz-szel, és simán bejutott az országgyűlésbe, de hát az ő ambíciói azok meghaladták ezt, és aznap éjjel igazából nem is tartott sajtótájékoztatót, valami hoki meccset nézett, és csak úgy mellesleg nyilatkozott, na, látszott, hogy nagyon kiábrándult, és akkor mondta, hogy megérkezett Budapestre a Varsói Gyors. Ugye valami fél évvel korábban volt Lengyelországban a választás, és Lengyelországban a posztkommunista párt visszajutott a hatalomra, és hát Orbán úgy látta, hogy ez a folyamat, ez egy ilyen Kelet-Európában zajló, Kelet-Európán áthaladó, vagy átmenő, mint egy frontátvonulás, a posztkommunista állampárt visszavergődik a hatalomba, felhasználva azt az anyagi tőkét, amit a privatizáció révén magántőkévé konvertált állami pénzből, aztán abból hatalmat tudjon visszaváltani, és ez ikonizálódott ez a mondás, hogy megérkezett a Varsói Gyors. Nos hát, befutott a Varsói Gyors Budapestre, és ezúttal Orbán Viktor ért jött. Ahogyan Lengyelországban a lengyel nemzeti radikálisokat a lengyel jobb közép váltotta le, úgy váltotta le a magyar jobb közép a nemzeti radikális moszkovita uralmat Magyarországon. Ez nem véletlen. Nyilvánvaló, hogy bárhonnan a liberális térférről vagy a baloldali térférről hívják ki a nemzeti radikális kurzust, azok be tudnak menekülni a kultúrharc védő sáncai mögé. De ha jobb középről jön a támadás, nem tudnak. Nem tudnak. És valójában az ő tényleges identitás hazugságukat jobb középről lehetett leleplezni, és végül leváltani. Ez a nagy művelet, és Magyarországon a társadalom régóta sejti, érzi, hogy ez lesz a megoldás. Vona Gábor ennek volt az 1.0 kísérlete. Márki-Zay Péter ennek volt a 2.0 kísérlete. A jobb közép alternatíva kitermelésének. És végül Magyar Péter lett ennek a 3.0 kísérlete, és a már tömeggyártásba kerülő prototípusa. Ha már verziót számozunk, Bede Zsolt szerint Trianon 2.0 a vasárnapi választás eredménye. Hát ami területet a Fidesz veszített, az a nagyobb arányú területvesztesség, mint amit Magyarország elszemelt az első. Elcsatolták tőlünk Moszkvát most. Igen. Meg az uráli otthonunkat egyébként. De mennyire furcsa tényleg ez a szó összetétel, és hogy mondtad, pontosan, hogy nemzeti radikális moszkovita, hogy ezt gondoltuk volna nem. 10 évvel ezelőtt, hogy létezik így egymás után. És először a Jobbik végezte el magán ezt a műveletet, és aztán Orbán Viktor... KG Bélával, és aztán Orbán Viktor elirigyelte. Az a Vladimir név, Putyin szeretetét. Tényleg KG Béla, tehát ez vicces, hogy így, de ő neki tényleg ez a monogramja. Tehát érted, nem csak jól jön ki, hanem így hívják. Kovács G. Béla. Igen. Igen, igen, igen. Szerintem ez zseni. Orbán Viktor verheti a fejét a falba, amiért nem arányosította ki a választási rendszert kétharmados felhatalmazásának a birtokában. Megtehette volna, ahogy megtette a fővárosi közgyűlésben. Budapest jóformán vezethetetlen ennek nyomán, de hát ez Orbán Viktornak nagyon jó, mert hát rá tudott mutogatni Budapestre, hogy ezt akarjátok az országban is. Na most az Orbán Viktornak megvolt minden felhatalmazása, megvolt minden hatalma lehetősége, hogy elkerülje ezt a megsemmisítő vereséget. Ha módosította volna a választási törvényt, és egy arányosabb választási rendszerben zajlik le ez a választás, nem lett volna kétharmada a Tiszának. Orbán Viktor megőrizhette volna a megszállt intézményeit, azokba helyezett fideszes kádereket, a teljes mély államot, a teljes hűbéri láncot, és gyakorlatilag egy vezethetetlen Magyarországot örökölne tőle a Magyar Péter, és egy hosszú, gyötrelmes utóvétharc kezdődne az Orbán rendszer lebontásáért, ami Isten tudja, meddig tartana, és amelyben Orbán Viktor nagyon könnyen visszajöhetne, mert mondom, az ország nagyon nehezen lenne vezethető, és az lenne az élményük a magyaroknak, legalábbis megtörténhetne, hogy az legyen az élménye a magyaroknak néhány év, esetleg néhány ciklus után, hogy hát még mindig jobb volt egy erős kézzel vezetett Magyarország, mint ez a vergődés, mint ez a sodródás, mint ez a rengetegféle erő, amelyik nem képes egy irányba húzni. Ez meg lehetett volna neki, és nem követte el, hanem gyakorlatilag oda térdelt a messzes gödör szélére, és várta, hogy belelőjék. De ő ásta ki a messzes gödör. Igen. Ez az ő messzes gödre, amit a Gyurcsánynak szánt, meg az egyéb poszkomcsi ellenzéki politikusoknak szánt, és végül ő került bele. De miért? Meggyőződésem szerint azért, mert nem volt tisztában azzal, hogy mi a választás tétje. Ennek a választásnak a tétje az volt, hogy a Tiszának lesz-e kétharmada, vagy sem. Ha ezzel ő tisztában lett volna, már pedig tisztában lehetett volna, akkor kiarányosította volna a választási törvényt, és nincs kétharmada a Tiszának, de ő vele elhitette a környezete, hogy a választás tétje az, hogy ki nyer, a Fidesz nyer, vagy a Tisza nyer. És hogyha így vetődik fel a választás tétje, akkor Orbán Viktor nyerni akar. Én rákérdeztem Tölgyesi Péternél néhány hónappal ezelőtt, hogy vajon ki fogja arányosítani Orbán Viktor a választási rendszert, hogy elkerülje a kétharmados vereséget és a rendszerének az elbomlását. És Tölgyesi azt válaszolta, hogy nem fogja. Mert Orbán egy csatár, aki mindig gólt akar rúgni. Mert Orbán Viktor személyiségétől egyszerűen idegen az, hogy ő a vereség mértékének a kalkulációjával foglalkozom, vagy hogy arra fókuszáljon, hogy minimalizálja a károkat. Képtelen rá. Úgy viszont az, amire a Matyi hivatkozott, hogy ott a hegyvidéki általános iskolában azt mondta, hogy mennyire kéne őt elverni, nagyon, akkor a vereség mértéke volna a nagyon. Igen. Nem fogja tudni fölmérni. De nem volt fantáziája hozzá. Őszintén remélem, hogy pár év múlva írónő lesz Orbán Viktor is, mint Gyurcsány Ferenc. És arról van szó, hogy neki megvolt a lehetősége, meg a befolyása ahhoz, meg az eszközei ahhoz, hogy tisztában legyen azzal, hogy mi a közvélemény valódi állása. Csak hogy a kontraszelekció pont úgy működik, meg a Császár új ruhája című Andersen mesét idézzük fel, hogy ezek a hatalom lakájai, ezek az őt körülvevő kontraszelektált tanácsadók, meg politikai holdudvar, ami körülveszi őt, nem merte megmondani Orbán Viktornak az igazságot, sőt, arra alapul a rendszer, hogy senki nem mondjon Orbánnak olyat, amit Orbán nem akar hallani, és így Orbán gyakorlatilag egy vakrepülést folytatott, ő azt képzelte, hogy menetel a győzelembe, és esetleg alakulhat úgy, hogy a Tisza legyőzi őt. Nem volt fantáziája ahhoz, hogy ekkorát bukjon. De akkor ez rosszabb, mint a Bukács című filmben, az a híres jelenet, hogy legalább kirakják a térképet a fűre, látja, itt vannak az oroszok, de itt még azt sem mondták el neki, itt vannak az oroszok, hanem a komplet, amikor kopogtattak az ajtón, ott vannak az oroszok, már csak ezt láthatta. Igen. De én azért nem értek egyet teljesen veled, Robi, ebben, mert azért voltak olyan jelek, amelyek arra utaltak, hogy Orbán Viktor környezetében valakik tisztában lehetnek azzal, hogy nem áll jól a Fidesz. Hát csak gondoljunk bele, hogy milyen váratlan fordulatok voltak a kampányban, amelyeket előre senki nem tervezett el, hanem akkor így hirtelen jöttek. Például lesz, hogy elkezd országot járni úgy Orbán Viktor, hogy a nyilvánosság ő előtt nem zárt térbe. Tehát valahogy róla. Tudnia kellett. Hát már szóba hozta, eleve azt gondolom, hogy annak a nyomán is, amit mi művelünk, vagy amit ugye nem pártpolitikai megdöntése a Fidesznek, hanem polgári vagy civil, ahol mondhatsz olyan ellenséges és hát, hogy mondjam, erősen partizán jellegű dolgokat, meg beszélhetsz csúnyán, mert én nem indulok ezen a pályán, bazd meg, tudod, én nagyon sok évvel ezelőtt gondoskodtam arról, hogy engem öltönyös állásra ne vegyenek föl sehol, mert nem vagyok rá alkalmas. Ennek nyomán viszont mondhatok, amit akarok. És ezekből érezhette, hogy érdemes puhítani a közhangulatot, és nagyon sok formában ismételték el a Kövér Lászlótól az Orbán Viktor száján át, bár nem biztos, hogy ez nem egy száj, vagy minimum ilyen human centipede-es módon össze vannak kötve, hogy meg lesznek tartva a választások, és el fogják fogadni az eredményeket. Mert hogy én magam részéről akkor mentem volna a terep színűbe, amikor ez nem történik meg. Tehát itt nem vagyunk ezzel kapcsolatban egy véleményen, hogy van, aki a választási eredmények ilyen-olyan kifutása esetén indult volna meg bármerre, amerre megy a tömeg, én viszont a választás elmaradását éreztem volna annak a pillanatnak, hogy akkor megszűnt a legitim törvénykezés Magyarországon, és akkor szabadrablás minden. Ti hazaviszitek az LCD TV-t a kirakatból, én meg a röfit. Igen, amit a Robi mond, az egy nagyon érdekes kérdés, hogy persze az autokratikus rendszerek azok előbb-utóbb eljutnak oda, hogy miután nem a szakmai tudást veszik alapul, akkor, amikor kádereket verbuválnak, hanem elsősorban a lojalitást, hogy egy idő után elfogy teljesen a szakmaiság, ami pedig erodálja az egész rendszert. Nyilván erről is szó volt, de én egyszerűen azt nem tudom elképzelni, hogy a Nézőpont Intézet ennyire félremérje, miközben sokkal nagyobb anyagi lehetőségekkel bír. Tehát azt szokták mondani, hogy míg mondjuk a Medián vagy a 21 kutatóközpont ezres mintán készít statisztikákat, addig a nézőpont van, hogy 10 000-esen, tehát sokkal pontosabban juthat nem a adatokhoz. Nem merték elmondani Orbánnak, hogy mit mértek. Hát, egyszerűen ez történt. Igen. Nem merték elmondani, mert nem merték elmondani a rossz híreket. De ez egy, ez mondom, ez 16 év kontraszelekciójának a következménye. Jó, de akkor arra vagyok kíváncsi, Robi, hogy mivel indokolták meg azt mondjuk Orbán Viktornak, Orbán Balázs, mint kampányfőnök, hogy jók a számok, hát nézd meg, ezt mérte a Nézőpont, elé tettek egy hamisított adatsort, de azért csak menjünk el, és menjél ki az emberek közé, és kezdjél el beszélni, bár ez eddig nem volt a tervek között. Tehát nekem ez az egész nagyon furcsa, és az az érzésem, hogy a Fidesz rendszere ahhoz szokott hozzá, hogy egy kiválóan megépített járművel, ez a saját szisztémája, a propagandája, mert hogy ez egy propaganda állam, az egy jól előkészített, kemény talajon közlekedik. És most az történt, hogy kiderült, hogy laza a talaj. És ahhoz szoktak hozzá, hogy a kemény talajon nekik csak gázt kell adni. Most a laza talajon, amikor látták, hogy laza a talaj, akkor elkezdtek még gázt adni. Ez a gázadás volt az, hogy Orbán Viktor kiment az emberek közé. Hát hogy járt? Pillanatok alatt elveszítette a fejét, izzadt, a tiszás bekiabálóknak a hangját jobban lehetett hallani, mint az ő híveiét, hiába tették közel a színpadhoz. Tehát egy totális bukás volt, és még hozzátenném, hogy ráadásul azt is kitalálták, ez is a gázadás, hogy laza a talaj, ássuk be magunkat, a kerék egyre mélyebben van, de hát mi a megoldás? Eddig mindig az volt a megoldás, hogy gázt adtunk, most is gázt adunk. Szijjártó Péter is menjen. Akkor küldték ki Szijjártó Pétert az emberek közé, amikor az volt a kérdés, az ellenzék által feltett kérdés, amire lehetett tudni, hogyha elhiszik az emberek, hogy tényleg erre válaszolunk a választáskor, akkor csak az ellenzék nyerhet, hogy Oroszország vagy Európa. Erre oda küldik Szijjártót, akiről eleve lehetett tudni, hogy barátság érme van, hetente jár Szentpétervárra vagy Moszkvába, és akkor elkezdik körbeküldeni, és még kijönnek a hangfelvételek is, egyre nyilvánvalóbb, hogy tényleg egy ruszki ügynök a magyar külügyminiszter, és akkor viszont nem változtatnak, hanem Szijjártó végig, mert még az utolsó nap is kampányolt, hogy igen, tényleg Európa és Oroszország között kell választani, én az oroszokkal vagyok. Igen, viszont a választás napján meg már nem kampányolt. Én bemutatnám a Nézőpontnak a 10 000-es mintán végzett mérését. Szia, kire fogsz szavazni? Ez a 10 000-es minta. Szeretném megköszönni Lázár Jánosnak azt, amit ebben a kampányban tett a rendszerváltásért. Nélküle nem sikerült volna. Szép volt, Jani. Ez valami hatalmas munka volt. Minden nap mondott valami olyat, amivel közelebb hozta hozzánk ennek a nagy földindulásszerű változásnak az eljövetelét. Köszönjük. Köszönjük, és köszönjük meg Orbán Balázsnak, mert ez a kampány, ez valóban a Tisza is kampányolt maga mellett, de úgy, ahogy a Fidesz nem és soha nem is tudott volna. Köszönjük Orbán Balázsnak is. A színpad az Eredményváron az olyan beszédes volt, hogy Orbán mögött milyen emberek is kikállhattak ott, ugye. Kiket kellett kitenni a szégyenpadra, ugye Lázár János ott állt mellette, ugye Kaminski Fanni is ott volt a szén, aki ezért a csodálatos social media kampányért felelt. Tehát lényegében Orbán Viktor annyira volt otthonos ebbe a szerep, mint hogy szó szerint túszulejtették volna gyakorlatilag, mintha akit így tényleg kényszer hatására kell ezeket a teljesen testvégen ilyen pózokat felvennie. Kedvencem az volt, amikor elment ehhez a, biztosabban vágjátok, van ez a ilyen hitgyűris csávó, a Ultrahang nevű podcastben, mint eszembe a Király. Aki a Lavrovat csinált, egy kiváló interjút angolul. Igen, Király Tamás, igen. Az volt, hogy 4 szót mondott angolul, és akkor érezte, hogy nem tudja befejezni mondatot, akkor magyarul befejezte, és a tolmács lefordította. De nem az a tolmács volt, aki a Putyinékkal, meg amikor a kimentek Orbán. Igen. Na, és akkor volt egy ilyen kép, hogy beült vele szembe egy Orbán, és olyan borzalmasan rossz az optikája az egésznek, hogy az egész kampánynak ez volt a szimbolikája. És kiültették oda, akkor kiáltották ugye Kaminskit, Lázár János, és darabig a Rogánti nem vettem észre, lehet ott fenni, hogy a Hidvégi Balázs mögötti kikandikált néha egy félfeje, és szépen jel volt rejtve, és gyakorlatilag a szégyenpadra kirakták az egész ilyen, de érdekes, hogy Szijjártót például nem, ő valamiért nem volt ott, valamiért nem tudom, mit csinált. Pápolták, ahogy a belga szám végén a futball eredményt magyarázzák, tudod, hogy a második fél időben épp ápoltak, aztán egy arra szálló Sirály tarkolyán megpattant a labda, és igen. Ez történt. Orbán Viktor 20 évet töltött kormányon, ebből 16-ot hatalomban. Az életem 40%-ában Orbán Viktor volt a miniszterelnök, a felnőtt életem 60%-ában Orbán Viktor volt Magyarország miniszterelnöke. Most már ebből legyen elég. A Medián majdhogy nem telibe találta a Tisza és a Fidesz listás eredményét, míg a kormányzati előnyt publikáló intézetek a hibahatár sokszorosával lőttek mellé. Összességében elmondható, hogy a kormánytól független intézetek mérései bejöttek, a kormánypárti intézetek mind megbuktak. A Mediánt a kormányoldal a kampány alatt folyamatosan támadta, amiért a Tisza kétharmados győzelmét jelezte előre kutatásaiban. Orbán Viktor például humoristának nevezte Hann Endrét. Vasárnap azonban beigazolódott, hogy az intézet továbbra is pontosan tudja mérni a hazai közvélemény alakulását. Hannéktól azóta bocsánatot kért Kohán Mátyás és Deák Dániel is, akik korábban hamisítással vádolták meg őket. Hann Orbánra reagálva a győzelem után elmondta, nem volt megbántva és nem akar egy bukott emberbe rúgni, inkább boldog, hogy igazolódott több évtizedes szakmai munkája. Igen, időszerű megkövetni Hann Endrét, senki nem hitt neki jóformán, tényleg. Mindenki azt mondta, hogy hát ezek képtelen számok, én magam sem hittem neki. És végig igaza volt Hann Endrének, úgy tűnik ez mégis egy szakma. Nyilvánvaló, hogy most annak ismeretében, hogy 22-ben bemondta a Fidesz győzelmet, amit senki nem akart hallani, most bemondott egy akkora Tisza győzelmet, amit senki nem akart elhinni, és hogy ezek sorban igazolódnak, azt hiszem, hogy a Hann Endre meg a Medián az tényleg megbízhatónak bizonyult. És az van, Robi, itt a konfrontzónában, a választás előtti utolsóban szóba jött ez, hogy akkor most melyik közvéleménykutatónak lehet hinni, és akkor elkezdtük firtatni azt, hogy melyiknek a honlapja mit sugal. És hát a Medián és a 21 kutatóközponté az azt sugalja, hogy ők a piacról akarnak megélni, tehát egyszerűen azon, hogy eltalálják-e a számokat, pénz múlik az ő szempontjukból, sőt, hosszabb távon a fennmaradás. Azon múlik a FMCG kereskedő cégekkel való szerződés. Így van, is, a nagyobb, ezt magyaráztam a nagyobb pénz. Így itt van. Az elmúlt hetekben, hogy egy 1990 óta létezik. Lehet, hogy nála a Procter & Gamble, vagy mit tudom én, mi ez a cég, ami mindennek is a tulajdonosa? A BlackRock. Nem rájuk gondoltam, de gyakorlatilag ha jégkrémet vagy mosóport veszel, akkor tőlük vásárolsz. Már az is beolvadt valahol. Unilever, erre gondoltam, mert volt még, és most még egy harmadikat majdnem akartam mondani, de miért adom? Gátvéder vagyok, tudod, már éppen kimozognád. Rekidben Kizer az a következő ilyen, aki ilyen a gyorsan fogyó fogyasztási cikkekkel kereskedő cégek, ezeknek kurva fontos, hogy tudják-e a márkájukat fejből, mit tartanak a legjobb mosópornak, stb. És egyébként még számtalan piaci helyzetben van szükség akár űrlapos mérésre, akár mély interjúkra, akár fókuszcsoportos tesztelésre egy márka bevezetésnél. És ez nem egy YouTube csatorna, ez a fókuszcsoport? De a fókuszcsoport kifejezés az egyébként csak onnan ismerem. A piac. De van, más, van akkor valami más. Jó. De Oszi, és az a nagyon fontos, hogy a másik oldalon meg, ha megnézed, felcsapod a honlapjukat, mondjuk az Alapjogokért Központnak, vagy a 21. század intézetnek, amelyek ugye az utóbbi időben kihozta közvéleménykutatásokat, akkor azt látod, hogy kizárólag Fidesz propaganda anyagok futnak, nem közvéleménykutatások, hanem olyanok, hogy ha a Tisza hatalomra kerül, akkor a családoknak a költsége havonta 150 000 forinttal fog nőni, meg hogy dekonspirálódott a Tisza összeesküvése Ukrajnával, meg ilyen cikkek vannak végig, tehát semmi közük ahhoz, amit mondjuk a 21 kutatóközpont vagy a Medián ír, hogy felajánlják a szolgáltatásaikat piaci cégeknek közvéleménykutatásra, piackutatásra. Tehát ők nem abból élnek, ők abból élnek, hogy a kormány propagandáját tolják. Innentől kezdve tudhatod, hogy kinek kell hinni. Elmennének a Queen Cola-hoz, ha emlékeztek erre a mellékízzel rendelkező üdítő próbálkozásra, és ki tudnák nekik mérni, hogy a Queen Cola a legjobb kóla. Az emberek a Queen Cola-t szeretik jobban, mint a Coca-Cola-t és a Pepsi-t. Sőt, bementünk magyar mozikba, például a Cinema City-be, és azt látjuk, hogy a pultból Queen Cola-t árulnak, nem Pepsi-t. És akkor a Queen Cola örülhetne, és elindulhatna a választásokon, és lemehetne hídba szokni. De az a maga, hogy a 21. század intézmény, ez a Schmidt-Mária-féle, ez az. Ami a terrorházához is kötődik, ez és az. Ők kezdtek el embereket, amint ha a Szentendre is Kanzen csinálnak kutató, vagy amint a Folly Arborétumnak lenne egy piacutató cége, és ők keresgetik meg azt, hogy akkor most kire fogom majd szavazni, és hogy nem kihozzák azt, hogy nem tudom, 60%-kal a Fidesz. Én nagyon remélem, hogy a Orbán Viktor jót nevetett azon a viccel, amit vasárnap este elmesélt neki Hanendre, ha már egy humorista. Igen, egyébként most itt szerintem, Robi, elárulhatod, nem, hogy az Ingának is van közvéleménykutató cége, és az azt kutatta ki, hogy 139 helye lesz a Tiszának, csak eddig erről nem akartunk beszélni. 53 a Fidesznek, és 6 a Mi Hazánknak. Nem akartunk deformálni a közvéleményt. Igen, azt is kimértük, hogy, hogy amikor nézitek a képernyő aján, hogy 1% MKKP, 1% DK, az azt jelenti, hogy 0,8 kerekítve egyre, és 1,2 kerekítve egyre. Nagyon nem mindegy, melyik irányból csúszol be az 1%. Én azt hittem, hogy az 1% az mindig 0,3%-ot jelent. Az a miniszterelnök úrnak a mérése. Több szakértő, és most tényleg szakértő, tehát nem péniszügyi, leválasztotta a századvéget az említett 21. század, vagy hát 20. század, inkább ahhoz talán jobb közük van, meg az Alapjogokértről, meg a Nézőpontról. Azért, mert a századvéget nem találjátok meg rendes nagymintás felmérés közzétételével, csak legutoljára 2024. decemberben. Azóta úgy voltak vele, vagy ők, hogy nem teszik közzé, vagy a megrendelő kérte azt, hogy gyerekek, ezt viszont nem adhatjátok ki, megtartjuk magunknak, csak akkor az meg oda vezet, hogy tudnak róla. Tehát a századvég valószínűleg nem azt mérte, ami jól hangzik, ezért az ő eredményeiket nem ismerhettük meg az elmúlt másfél évben, körülbelül mióta a Tisza párt vezet. Ennyi ideje lett volna a Fidesznek, ahogy találóan a tölgyes itt megkérdezted ugye erről, hát gondoskodni arról, hogy ha vesztenek, akkor ne egy kétharmaddal szemben veszítsenek, de hála az égnek nem így volt. Igen, de a Nézőpont intézet szerintem, ami nagyon érdekes ebből a szempontból, hiszen ők viszont tényleg közvéleménykutatással vagy ilyesmivel foglalkoznak legalábbis, és mégis ugyanazokat mérték, mint az ezzel nem foglalkozó propaganda intézmények a 21. század, meg az Alapjogokért. Úgyhogy Mráz Ágoston Sámuelnek van a leginkább kötelessége a szakmai képességeivel és tudásával elszámolni a közvélemény előtt. Egyébként Záruk Péter Farkas, aki alapvetően, amikor a csatot még vezettem, akkor mindig a Fidesz oldalra ültettünk, mert ő elvileg oda sorolja saját magát, mondjuk kicsit szabadabban gondolkodik, mint a legtöbb azon az oldalon csücsülő, de ő mondta a választás estéjén, hogy az a közvéleménykutató, amelyik most ki fog derülni, hogy nem találta el a győztest, az el kell, hogy tűnjön innentől kezdve a médiából, és sehova nem szabad meghívni soha többet őket, mert nyilvánvaló, hogy manipuláltak. És ez a társaság, a közvélemény kutatók közül ez a nézőpont, és akkor Mráz Ágoston Sámuel, akit sehova nem szabad meghívni, nem szabad komolyan venni a véleményét, mert egyértelmű, hogy az ő szakmai tudásával manipulációról van szó. Manipulációról, és nem arról, hogy félremértek egy pár százalékot. El nem tudom képzelni, milyen karrierút áll most Mráz Ágoston Sámuel előtt. Tehát, hogy el nem tudom képzelni azt, hogy komoly pofával be fog tudni menni bármilyen konferenciára, és bárki egy árvaszót el fog neki hinni. Ez csak úgy lehet, hogy megoldani, hogy teljesen újra húzza ezeket a drótokat a Fidesz valahogy saját most ezeket az embereket, el kell, hogy köszönjön egy életre, mert nincs az Isten, hogy ezeket az embereket bárki valaha is higgyen. Ha magasabb nézőpontból tekintünk rá erre, ami történt vasárnap, tehát nem politikailag, hanem eszmei kulturális értelemben próbáljuk értelmezni, vagy földolgozni azt, ami történt, akkor arra jutunk, hogy nem egyszerűen az Orbán rezsim bukott meg, hanem a nemzeti radikalizmus, mint kulturális, eszmei, ideológiai vezérfonal. Ez Csurka István alkotta meg a nemzeti radikalizmus eszmevilágát, amire aztán ráültette a Magyar Igazság és Életpártját. Később ennek a kulturális alapjain emelkedett fel a Jobbik. 2006 ennek a nemzeti radikális eszmének az igazolása volt, az igazolása, és gyakorlatilag galvanizálta a nemzeti radikalizmust, és az is egy nagy kulturális mindent elsöprő erejű áradás volt, aminek a nyomán 2010-ben elérkezett Orbán Viktor országfoglalása, és ezzel a nemzeti radikalizmus Magyarország politikai ideológiája lett 16 évre. És a nemzeti radikalizmusból lett az állami ideológia, ez a 16 év ennek a nemzeti radikalizmusnak lett az államrendje. Gyakorlatilag a nemzeti radikalizmus két évtizedre elragadta a hagyományőrzést, úgy, ahogy van, mint egy a maga jelvényévé tette. Egészen 24 februárjáig, amikor a Tisza áradása nyomán valahogy kiszabadult a nemzeti radikalizmus fogságából a hagyományőrzés. A nemzeti radikalizmusnak a terméke volt például a nemzeti rock. Gondoljatok itt a... Nálam mindig 2 forint. Gondoljatok itt a Nélküledre, gondoljatok itt a Millió és egy Kárpátia, ismerős arcok, és így tovább. Ez az egész egy valójában egy kulturális mozgalom volt, amely aztán politikailag hatalomra jutott, és a Fidesz váltotta be ezt ideológiára és politikai hatalomra, és ez volt az állampárt által diktált közszellem. És valójában ez bukott meg, és ez egy sokkal átfogóbb, hosszabb távú folyamat, aminek a végére értünk múlt vasárnap. Nem egyszerűen egy politikai uralomról van szó. A nemzeti radikalizmus, amelyik arról szólt, hogy antikommunisták vagyunk, hogy ezt még nem sikerült teljesíteni, hogy a Kövér László házelnökkel, hogy, minimum, meg a belügyminiszterünkkel, aki hogy szintén MSZMP. Itt vannak a kommunisták, sokolom. És velük szemben a magyar érdeket kell érvényesíteni, és hát valójában ez volt az ajánlata a nemzeti radikális kurzusnak. Beárazta magát a 100 milliós bőrkintáskával, beárazta magát a mészáros jachtjával, beárazta magát 60 pusztával, és most már, mint politika, kulturálisan átmentődött, nagyon sok felé kellett menekülnie a Fidesz identitásárulása elől. Egyrészt kimenekült a mi hazánkba, de meggyőződésem szerint nagyon jelentős részben a Tiszában is jelen van. Kulturális értelemben ez. Minden esetre a Fidesz elvesztette a hiteles képviseletét ennek a szellemnek, és elvesztette, és valójában Orbán is a bukásához ez tartozik hozzá, elvesztette a tényleges kontraszt élményét Gyurcsányhoz képest. Elvesztette. Végül az lett a nagy tanulság, a nagy-nagy, sok évtizedes tanulság, hogy ezek egyivásúak, és ebbe bukott bele valójában. És hogy nem védte meg a nemzeti radikalizmus, meg a csodaszarvas, meg a kerecsen sólyom Orbán Viktort attól, hogy nemzetáruló legyen, hogy becsapja a magyarokat, hogy megrabolja a Magyarországot, hogy az ország rablás nem sikerült, az ország kifosztása sikerült, de tudod, más az, amikor kifosztanak téged, meg más az, amikor elrabolnak téged. De sikerült kifosztani a magyarságot, de az ország elrablása és keletre hurcolása ebben végül kudarcot vallott, hála annak a jó Istennek, Orbán Viktor. Nem vagyok, Robi, abban biztos, hogy a nemzeti radikalizmus végét jelenti ez. Szerintem Orbán Viktor a 10x év alatt eljuttatta odáig a nemzeti radikalizmust, hogy ketté vált. A hagyományos csurkai nemzeti radikalizmus megmaradt ideológiailag, és emellé társult, vagy ettől elvált egy moszkovita nemzeti radikalizmus. És most... De a mi hazánk is moszkovita nemzeti radikális, meg a Fidesz is. Akkor hol maradt meg ez a nyugatos, atlantista nemzeti radikalizmus? Hát ez az, Robi, hogy én ezt a két pártot, ha összeadom, hogy mennyi szavazójuk volt, 45% jön ki a mi hazánkra és a Fidesz, és azt mondjuk, hogy ez a moszkovita nemzeti radikalista. És akkor én azt gondolom, hogy a Tisza szavazói között viszont még bőven akadhatnak olyanok, akik egyébként nemzeti radikális gondolkodásúak, csak éppenséggel nem moszkoviták, nem nézik jó szemmel az Oroszországgal való kapcsolatot, mondjuk úgy, hogy a hagyományos értelemben nemzeti radikálisok, nem nézik jó szemmel azt sem, mert nem gondolják, hogy a nemzeti radikalizmusnak feltétlenül része kell, hogy legyen az ország kifosztása, meg a korrupció, és ezek az emberek is le akarták váltani a moszkovita nemzeti radikálisokat, mert úgy gondolták, hogy a hagyományos általuk képviselt irányvonal az a helyesebb, és az Európához való tartozás az az, ami igazán képviseli a nemzeti értékeket. Tehát lehet, hogy összességében ugyanúgy megvan a nagyjából 66-67%-nyi nemzeti radikális, mint ahogy megvolt akkor, amikor 2018-ban a Jobbik és a Fidesz 65-66%-ot kapott együtt, és már akkor is mind a kettő nemzeti radikális párt volt, csak akkor nem lehetett tudni a Fideszről még ennyire egyértelműen, hogy orosz, mondjuk az sejteni már akkor is lehetett, de tudni így nem lehetett. Az valami egészen döbbenetes, hogy milyen fontos memetikai jelentőséggel kezdett el bírni ez a Tavárosi Konyec plakát. Ezt nagyon sokan szerintem nem ismerik. Akárnyiszor bárkinek nyilatnak, hogy ez kint van a szobámban, Barcelonában, azt úgy vettem meg egy ózni nyugdíjastól különben, és bekereteztettem, és büszke vagyok rá, hogy sikerült egy eredeti példányt találnom. Szerintem nagyon sok fiatal nem is érti igazából ennek a plakátnak a jelentőségét, hogy mit jelentett ez amúgy 1990-ben. Gyors sztori, nekem apám dolgozott az akkori MDF kampányban, és mesélte, hogy az Ócában volt a kampányközpont, még egy régen egy ilyen fabó épületbe be volt kötve egy vonal, azt a Jeszenszky Gézot kezeltem, mert ő beszélt ott több idegen nyelven. És egyszer valamelyik nap megjelent, hogy 300 ilyen földruhás orosz katona. És mondták, hogy Tavárisi Konyec, és nem értették, és mondták, hogy tényleg meg volt a kérdés az MDF-esek, hogy mit keres itt 300 orosz katona, és kiült ezért a plakátért jöttek. És megijedtek, hogy mi baj van a plakát, nem csak mennek haza, és akarnak emlékbe vinni egy ilyen plakátot. És ez fantasztikus volt, és igazából az a durva, hogy szerintem a Fidesznek a egyik legnagyobb probléma az volt, hogy teljesen felszámolta a kapcsolatát az értelmiséggel, de ez a nemzeti radikális értelmiségnek egy jelentős részével is. És szerintem a párt gyakorlatilag ideológiai szempontból 2026-ra itt totálisan kiüresedett.